愿跟一一路声，深深依的涅槃底，哦不落的丹姑娘，当来拉人的寒鸦，愿得得不落沙面，红门泪过那声哀歌声，路人跟那涅槃底，那念跟一一路声，深深依的涅槃底。 Y ta em mang dây cất tu đài. sa abaring baring ulbut dalilaw panangirune nakirut akarik ken sa patakawan pancen na yesnek dan na panagundunduy ko di kapay denggen amina panangutigut ko in kapay la la isen abanang idadanes panangirune gustuin at tingin apakabukayan ay nakaasin tapnun ayat ko pasudien ketagbiaga asitatalingen nain pakarik ken sa patakawan panchem na yesnekan na palagununduy ko kapay denggen amina palangutigutu in kapay la la isen apanang idanan es panang irurume sabung ni Rasulah kababangban sabung liriut ay kayarikku sabung liriut ay kayarikku aku marayu kadagit pasadya ay tapusun itlarik kupana ay di busuk ket ubunen na ay di busuk ket tinubun na aku marayu kadagit pasadya magpilit ka iti gustuen kada kami kayat makunen siak wen lu digayem wen lu tikat wak wen lu siak pentae tata den nak di mamindasu di kamer nak darat kentabu atak tulang amai pay payuku may palpala is kadagitaliku sabung bibi rasul akababangluan sabung liriu tay kayariku sabung liriu ay kayarikku aku marayu kadagit pasadya ay tapusin inyarik ko pala ay di puso ket ubunan na ay di puso ket inuun na aku marayu kadagit pasadya at pili ka iti gusto kada kami kayat mo ako siyak wendo ni gayem wendo tikat wak wendo siyak pentae kata din nagdi maming naso gamer nak darat kentamu adak tulang amai pay payuku may palpala is kadagitan sabung libi rasul akababangluan sabung liriut ay kayarikku sabung liriut ay kayarikku aku marayu kadagitan sadya ay tapusin minyarik tutpana day di busuk ket umunin na day di busuk ket inubun na ako marayo kadagit asadya pagpili ka iti gustuin kada kami kayat maaklunin siyak wendo ni kayem wendo tikat wak wendo siyak metlae tatanen nak di mamindasu igamer nak darat kentapo at dagtulang amay paypayupo may palpalais kadagit alipo